خبره یاد ساتي دعوت اسلامي کې مر ویسا دل نیز مدرسہ تعلیم قرآن محلہ کسی من جانب اللہ ختم شو دیشون اس بلا ترجمہ کوما ابیادی کنور خبرشتے چدا نار ستاوئی یو نور ستاوئی یو کنا او بیا مخ کے نار ذکر دے رسو بیا نوری ہمی ولی راوڑے لی او بیا دوی تشبیح پر نار سر ولی کرے دا و خیر دا منافقین سره لګینو داسې زدلته اوسې حل کو نه خلا زاد المسیر په دیوان لغونه حل پاس کړی هغه باسه دا دی چې آیت په اوله حصہ کې راځي کما سلل لذ استوقد نار استوقد نار اور بل کړی او رستو حصہ کې ذهب الله بنورهم په کار داو چې دلته ویل ذهب الله بنارهم د دې وجنا چې ما بعد آیت ما قبل د آیت سره یا راس الآیت به اصل آیت موافق وي راس الآیه چې موافق د اصل الآیه وي البته استوقد نار ده رسو پاک ذهب الله بنارهم فضل تو الله پاک بنورهم وي د دې یو جواب کچری نارهم ویل کنا نو دین به دا معلومه دل چرا اور بلکنو اللہ تن اور لرے کر ذاب اللہ بنارے اللہ تن نار لرے کر بیا خوب دی کہ دعوی ہم پیدا کے دا چی دوی بان اس تکلیف نشتا رہے نور راوڑن ادی کی شارہ دا چی نار دوی بلک اللہ تن نور لرے کر ولی نور اثر دے نور فیدہ دا او نار دا مؤثر دے نو الله وی هغه شی چې د فیدیو چاغه نور دی هغه الله ته لری کا هغه شی چې د نقصان او چاغه نار دی هغه الله پرې خدا نو د نار اثر چې احراق دی هغه په دې کې موجود دی او د نار هغه فایده چې نور دی هغه ته ختم شوی دی پرانی پوښتنه نار نور ذکر کا ذکر چې مقصد د نار نسو حصول نور نو الله وی چې ماته نور لری کا ا فایده چې واغه می ته سلام کرا اما نار چې دغه مقصد احراق دی هغه په دې کې سم موجود دی دې سپوشوي نار کې احراق دی کنه او په نار کې نور همشته نو دا احراق دای نقصان دی او نور دای فایده ده منافقینو اظهار د ایمان کول لپاره د حصول د نور ذاب الله بنورهم دو دوی نفاق چې الله کارک مفیدی خوتی ختم شوی البته ماده د نار چې احراق دغه پدوی کې موجود دی اوس مسوزی پریشان دی هاي سوچنه هاي سوچنه هاي غنیمتونه محروم شه دیمه نقطه چې نورهم وي نو مقصد د نار نه نورو نو الله دې مقصد ختم کا نور هموی دل پارچ اشاره دا چې دا خلق د منفعت نه محرومه پات شو دیمه نقطه چې تشبیه په نار سره ولې ور کړی دا دې کې درې نسخې دي نسخه اوله ګوره مولانا صاحب نار په خپل بقا کې مادی ته محتاج نار په خپل بقا کې مادی ته محتاجی د نار ماده سي شه ده لرګي نو اور نار په خپل بقا کې مادی ته محتاج دي نو چې ماده ختم شي نو نارم ختم شو منافقینو دا نار شو نو دا بدون الاعتقاد عقیده خو نه چې ماده وا نو چه ماده نو نار ختم شد نار پا خپل وجود کی مادی بقا کی مادی تا محتاج ده او بغیر دا مادی نار باقی نشی پاتی که ده نو دوی دا اظهار نار اے اظهار ایمانو نو دی خپل بقا کی مادی تا محتاجو چرا تصدیق قلبی ده او تصدیق قلبی خونا نو ذهب اللہ و بنوره دیمه نقطه نار سره تشبیه ورکه زګه قاعده دادا چې هر هغه سړی چې فایده اخلي د اور نه تیشو کنه نو رڼا حاصلونکي د نار نه د کل مستعیر دی رڼا غستونکي د نار نه کل مستعیر سوالګر دی نو منافق په اظهار د ایمان کې کل مستعیر او حقیقی نو هلته اور بلیږي ته دلته ورته لاس ګرمای دا ته په منظره د سوالی د نار نه د سوال کړی چې ته بلیږ چې زه ګرمی ګم نو دا نار نم فیدا غستونکي کل مستعیر دی منافقم په اظهار د ایمان کې کل مستعیر لکه دې حقیقت نو چې ایمان ستا وي خو دې خو بظاهر پورته پورته خبره کوله کړه مطلب پوه شوې دریم باز دا چې دا نور بنورهم قرآن ذکر کا دا نور مفرد راوړ دی او ظلماتین دا جمع راوړ دی علماء وی چې دې کې اشاره ده چې لار د هدایت یو ده او لار د گمراهی دا عدید دی متعدد دی لکه سورت انعام وګوره آیت نمبر 153 وګوره جی الله اکبر والله ګوره جی وان ذا صراطی مستقیما او بشک دا دین زما چې دی دا قران صراطی دا زما لار دا مستقیما نیغا فتبعو د دې لارې پسې شئ ولا تتبعوا سبلا گو پسې مزای فلا تتبعوا سبلا ٹھیک شو بھائی ظلمات جمع راوڑلا بی دینہ لار سبل دی اور نور مفرد راوڑا زکان نازا صراط مستقیم دریم حکمت چی تشبیہ دا منافقینو دا اظہار پر ناصر ولی ہوکا نو داغی وجہ دا گورا دا نار یا نور یو اغا ظلمت دے پس تا نور نا او یو ظلمت قبل نور دے نو چی اس نور نی او تیاروی نو دا پسری بان مشکل او گران نی او چی نور راشی نور حاصل شی او بیا نور سلب شی اور اغی پس بعد اغی نا پس راشی ظلمت نا پا انسان بان دیر گران وی ظلمت قبل نار پا انسان بان گران نی خو ظلمت بعد نار و بعد نور دا ډیر لکه چرته بجلی وی او بجلی خراب شي نو خلک ډیر پریشان دي او چرته بجلی نی خلک ډیر پروا نی ببو ځان ته ګرمي کار څنګه شي اخاله ورته او چې یو کور کې ناس ته او دیواو بل فټوشته نه نو تا باندې تیار غمیږي نه او چې یو کور کې ناس ته لسته بل فونه لګی دیلو نه صافه بجلی لاړ شي تو بیا دې سخت پریشان دي نو الله دې منافقین او هغه پریشانی بیانې چې د دې هغه نفاق چې سوخه ظاهر شو او سخت ترين پریشان اسلو صاحب الله دې نور مسئلہ شو جی دا خدا عام علما کرام باسو الله اکبر ولله الحمد زموږ د شیخو توجیه هغه دا چې دا مسئله هم کوم مسئله چې ستو قدناره دا مثال د فریق اول دی چې کوم ختم الله والا قلوبهم کې ذکر دی او دلته کې دا مثلا هم کې به زمير موږ کفار تر راځي معنی به تاسې کو مثلهم مثال دې کافرانو په کفر کې کا مثل الذی پشان د مثال دا غچا دی استوقد نارا چې بل کړي و اورا او استوقد نارا کی دا استوقد مستوقد نہ مراسوق دے پیغمبر علیہ السلام یو یا استوقد نارا نہ مراد سوق دے ہر داعی ہر مبلغا مثلوں کی ضمیر کفار تراجی شر الذی استوقد نارا اور بلون کے او دا اور بلون کے چکم دے دا سوق شو پیغمبر شو یا اور بلون کے ہر داعی مبلغ دے او اور بلول لپاره د رڼا وی. نو پیغمبر چې قران بیانول لپاره د رڼا بیانول, دای چې دعوت ورکړي لپاره د رڼا د ایمان به دعوت ورکړي. تخفا اوس دې د عبارت فلما ازات ما حوله, هر ک چرنا ک دې اور ما حوله هر اطراف چې چار چا پیر د اور بلون کې نو. اے دل تو عبارت مقدر کا وفی هذا الموضع رجال آخرون, او دل تنورم خلق پراتو ناستو. تیشو زعب اللہ بنورین, اللہ یورل دی خلقنا رنا دو دی چا قرآن دے, یورل اللہ دو دی خلقنا رنا چا دین اسلام دے, یورل اللہ دی خلقنا رنا چا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. وَتَرَكُمْ پریخود لدوی فی ظلماتن پترو دا کفر کے پشرکی لا یفسرون, چی دوی کتے نشی. ولی اس وقت ولی نشی کتے زکت رویت تے پارا خو سپکار دی سترگ پکاری دی, رویت تے پارا خو سترگ پکاری دی. ندوی صدی عمیون راند دی ندوی بس گوری معلومولو دلار دی پارا تپوس دے تپوس پکار دے. سمندوی دغا بکمندوی گونگیان دی نو چانبا تپوس کئی. معلومولو دلار دی پارا اور دل شرط دے سمندوی کان دی نو دی چا آواز باوری. لا یرجعونا نوا پس کی گی پا طرف دی ایمان لکا لا یؤمنون. اس آسان شکر آسان نشد. مثلوم اس برق بیا مانا کو مثلوم مثال دا پیغمبر دا مثلو مثال دا کافر پا انکار کی دا بیان نا, او مثال دا پیغمبر پا بیانولو دا قرآن کی. کما سلز لزستو قدنار, پشان دا مثال دا غچا دے چو اوری بل کریوی. ٹھیک شو بھئی, مثلو مثال دا کفارو پا نراؤلو دا ایمان او پا انکار دا قرآن, او مثال د پیغمبر علیہ السلام په بیانولو د قران په شان دا چا دی چې اور بل کړی وي. هر کله چې دی اور چا پیر د اور بلون کنا زینا خرنا کل زاب الله بنورهم الله دی وفي اذر موز رجال اخر او دل تنور مخلقو الله ترنا یوړل نو دی په تیرو کې پری خودلا. هاکدا حال اهل مکه, اهل مکه په تیرو کې پراتو, اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو لے گا, بیائی پہ قرآن نازل کا, محمد رسول اللہ رنا دا ایمان پہ واسطے دا قرآن بلا کرلا, چے بلا کرلا ازاد ما حولہو اطراف دا عالم نا بخلق راتل او مشرب الاسلام بگرزی دلا. آئی مسلمانان شل ایمان دار شلل, اطرافو کی ایمان خورشا, لیکن کم آلی مکہ بدبختو نغی ایمان رانڑا. نزاب اللہ بنور نوری ایمان چاگا پیغمبر دے اگا نور دا قرآن اگا تنلار مدینے تا آل مکہ پا کفر کے دغا سے پاتش لکا چمخیو. ولی زکا نوری ایمان نا فیدی اغسطو دے پارا عقل شرط تے, پوشکنا سترک دزرس شرطی وگونا دزرس شرطی, سمن بکمن امیون نفم لا یرجعون, زکا ختم اللہ علا قلوبہم ولا سمهم ولا ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بدي سر غور خستم مزيدار ايسر مناسبت يو پڑھا کو اس دی رکی یو اعتراض دے پوش بدی معنی وادی کی یو اعتراض دے خودی تا خازن باز کر دے ویرا پدی معنی کی یو توہین دے زکۃ مسلوم کی ضمیر کافر تراجی دے الذي استوقد نارا مستوقد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد دے. ٹھیک شوا, نو دی کی تشبیہ دا ذات تا کافر رالا پا ذات تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا, او دا بیا دے بیدا دا دوی متوجی چشوا. مثال دا کافروں پا انکار کی دا قرآن نا, مثال دا کافروں پا ان نرا اڑلو دا ایمان, او مثال دا پیغمبر پا بیان دا ایمان. نو دې کې خو تشبیه د ذات تا په ذات تا کفار سره, او دا بیا دې بیا نو تفسیر خازن معنی کوي چې دا تشبیه د ذات په زواتو نه ده, بلکې دا خو مثال دی اور مثال دے پار وقوع شرط نہ داتا سو علماء تل کرم شاہ نظر والے ناس نو چار کل دا مثال دے دا تشبیہ دا قصی دا مستوقدین دا پا قصی دا مستوقد سر از خازن دیکھ تشبیہ دا قصی پا قصی سر دا نہ کہ تشبیہ دا ذات پا ذات سر اور خازن مانا کر دا انما شبہ قصتهم بقصة المستوقد لا ذاته بذات المستوقدین خبر خلاص شو دا تشبیہ دا قصی پا قصی دا تشبیہ دا ذات پا ذواتو نہ دا جسو کے اعتراض ہوگی ادا بیزاوی لکھ لیتی اسلام شو اللہ اللہ اس دا نار نے دے نار دے نار اطلاقات ہو گورے دے نور اطلاقات ہو گورے اور بیا ظلمت ستے ہوئے علماء کرام یو خدا نار اطلاق پا نار دا جہنم مانی کی گی نو لکہ دا یو پانا وارا سلیشنو آتو گرا فَإِن لَمْ تَفَلُوا وَلَن تَفَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس نار ستا ہوئی دوزخ تا ہوئی کل نار پا مانا دا حرام امراضی سورت بقرہ بیم سپارا ایک سو چورہتر یو سل سلور اویاو گورا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار داخل نخری پخپلو خیتو کے مگر اور خوری ذکر دنار دے خمرات تو نصر حرام دے او حرام سبب دا نار دے ذکر مسبب سے مراد کے سبب دے ان نار نو حرام خوری او کل دا نار پا مانے دا گناہ امراضی در سورۃ بقرہ آیت 221 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن آخر گورا اولئک یدعون الى النار دا مشرکان سری او خزی چی دی دوی را بلی انسان را گناہ تا نو انار پا مانا دی گناہ را ہے او کل دا انار پا مانا دا حرارت سرا گرمائش در سورت بقرہ آیت نمبر 285 پیتا وَأَصَابَ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَ إِعْصَارٌ وَرَسِدِتَ يَوْسِلَي فِيهِ نَارٌ چپدی کی حرارت گرمائش ہوئی 285 پیتا دغه سورۃ بقرہ کله نار د اسمان هغه تندر تم وی سورۃ آل عمران وګورا اور چې دبر نا خوشی سورۃ آل عمران وګورئ گورا یوسل ولس آیت گورا سورۃ آل عمران او بیا بل زم دتراڑو ان شاء الله مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها سر چپدی کی وی اور گلے تم سر اور تمہیں اصابت ہر سقوم ظلموا انفسهم فاهلكته دارنگ نار اسمانی توئی سورت دغ سورت آل عمران آیت نمبر 183 یوصل در اتیا الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتا یاتینا بقربان تاکله النار چغیل النار اخری کم نار نار اسمانی چه ده برن راشی کل النار پا معنی ده تیزول ده جنگ امرازی سورت مائدہ سلور شپیتا آیتو گورا اسباب ده جنگ وقالت اليهود اخر کی گورا کلما اوقدوا نارا ہر کچ دوی بلکی اور للحرب لپاد جنگ اطفاها اللہ اللہ ختم کی اللہ مڑکی نو اوقدوا نارا ذکر دا نار دے مراتن اسباب دا جنگ دی او کل دا نار اطلاق پا مادی دا جن بانن کی دا پیریانو اصل مادہ سورة اعراف گورا آیت دو لسم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار تازد نار پیدا کړی ما کم نار سوزون کې نا نار هغه ماده د جندا منار ماده د جن ٹھیک شو دا اطلاقات دین مزید هم شته استوقد نار اسم سره شو کنه بلکہ اید نار نندت نار پماند نور دے فلما ذات مالو زاب اللہ بنورہم النور القرآن ٹھیک شو سا النور القرآن اگر سورة نساء آیت نمبر دے 174 یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا نورا مبینا نور قرآن طویل شویدی کل دا نور اطلاق پا صفات دا پیغمبر علیہ السلام رازی دا سورة مائدہ آیت نمبر 15 گورا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين راغل تاسو الله تبن نور یو معنی لکه صفات پیغمبر علیہ السلام وكتاب مبين قران کله د نور اطلاق په پوره دین باندې کیږي سورۃ توبه وګوره د دیر شمات وګوره یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم اراده کی چمڑ کی د الله دین مٹاو کی ختم کی نور الله د الله دین بافواهم پخلوص را و یا الله اراده نه کړی الله الا مگر دې خبره کړی دا چې یتم نور او الله و پورا کی خپل دین ولو کړل کافرون اگر چې کافرانو سوزی اور بدګنی تیشو کنا او نور توحید توم وی سورۃ بقرہ دریم سپارہ دو سوا و پانزو سوا تگورا او دل تک ظلمات شرک تک روس ظلمات تائیدات رانو دائیو پک دو لکھا اللہ علی اللہ زنام یخرج من الظلمات شرک دے الی نور توحید دل تا نور ایمان دے او نور توحید دے کل کل نور صفت تباری تعالی اطلاق نور پر اللہ صفت بانی کی سورۃ نور گورا سورۃ نور گورا نو پکے تفصیل دا نور گورا اول آیت 35 گورا اللہ نور السماوات دا اس نور صفت باری تعالی دے بیاو گو رسو دی کی نور نور صفت الزیت ہم دے تیلو تیلو تم گورا یکاد الزیت ویضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور نور علی نور سمانا نور زیت دے پا نور دا اور باندے یاد اللہ نوری منی شادت نور چرے توحید او دین دے دا نور اطلاقاتم کس دیر زیادی خواہ اللہ خواہ نوز بیا گورا استوق دنارا فلما ذات ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکم فی ظلمات اللہ یبصرون ظلماتم گن توجیحات تی یو ظلمات پا معنی دا شرک سرا اغمانگو صورت بقرہ ویلا بل ظلمات پا معنی دا مشکلات سرا مشکلات بری اور بحری صورت انام گورا الله الله گورا جی آیت درش پہ تو گورا قل من ینجیکم من ظلمات البر او گورا سوگ دے چھ خلاصی تاسل تکلیفونو دا اوچی دا دریابونو نا دل دا ظلمات شدائد البر والبحر پا مانی سر رے بیادا دا سورت انعام آیت نمبر یو کم سلیختم گورا والذین کذبوا بآیاتنا صمم و بکم فی الظلمات دلتا ظلمات نمرات کفر اور جہل دے او کنه دا ظلمات ظلمت الارض تو وی لکه دغه سورۃ انعام یو کم شپیتم وګورا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض پترو دزمکا دزمکی چارا کل نفس تیری تو امید دغه صورت یا نام چاول شروع کی گی چاگا زد دنور دے نمبر ایک آیت گورا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دلت دا ظلمات نفس تیار دا او نور چیر نفس رنا دا کل دا ظلمات چرے دا مور دا خیٹ تیری تو ہم وئی سورة زمر بولا شپگم آیت بولا اماتکم خلق من بعد خلق فی یخلقکم من فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس پتیرو دریو کے کما تیارا کمی تیاری چکم دخ دمور پا خیتا کی دن ندی لکا ظلمت البطن والرحم والمیشما او کل ظلمات اطلاق دریابی تیرو بانی کی گی سورت نور گورا سبحان اللہ گورا او کا ظلمات فی بحر لج یغشاہ موج من فوق موج من فساد ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات ظلمات تیری دی کم تیری تیری بحری اٹول شکرنا اللہ کر نور مشتے اطلاقات ہاں وترکم فی ظلمات لا یبصرون تیشوا او پری خودل دی پتیرو دا ظلم کے پتیرو دا کفر و شرکے لائف سرو نہ چلی دے نشی زما دا شیخ خبرہ زکلی دو دے پارستر کی ضرورت تے تیشو کنا تپو ضرورت تے آواز اور دل ضرورت تے سمن کان دی نو آواز دا خیر اور دے نشی بکمن گنگیان دی نو آواز دا یعنی دا حق تپوس کوے نشی ام یون راند دی د دلائل د قدرت مشاهده پر سر کو کول نشی فم لا یرجعونا پس دی نو واپس کی په طرف د ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو علماء کرام اس دیز ہے کہ دا سوال و جواب جو اللہ سمن دی کان دی بکمن راند دی دا گنگیان دی امیون راند دی سمن کان دی بکمن گنگیان دی امیون راند دی منگ چی دوی تا گورو نخو کان دی نراند دی نگنگیان دی کافر خ گوری خ اوری خ خبری کئی اوز بسکو کانو من دی راندو من دی گنگیان من دی ہر سو خبری کئی من خوی گورو اللہ چی دوی راند دی علماء اکرام وی چی دا تشبیح بلیغا دخوا تشبیح بلیغا حذف دا مبتدا او حرف تشبیح سرا دا حقیقت کے تشبیح بلیغا دا پس سرا پا حذف دا مبتدا او پا حذف دا حرف تشبیح سرا اصل بادا هم کا سمن هم کا بکمن هم کا همین دوی پشان دا گنگیانو دی پشان دا کنو پشان دا رندو دی تشبیح بلیغا شوا پا حذف دا مبتدا پا حذف دا حرف تشبیح سرا هم سمن هم بکمن هم کا سمن هم کا بکمن هم کا امیون شا ٹھیک شا یادار چه سمن بکمن امیون دی راند دی کان دی لیکن کن والے اگر باتی نی دے رند والے باتی نی دے ٹھیک شا کن والے باتی نی دے زرکی طلب نشتے نو بکمن دی نو زرکی سشر رویت نشتے نو امیون دی زرک و گنه اور دل نکی نو سمن کان دی ٹھیک شو لیکن دل تم دام ملی سے لکھی ہم سمن عن الحق فلا يسمعون سماع قبولنا دا سمرقندی سے لکھی دگا سراج المنیر سڑے لکھی دا دل خستہ سڑے لکھی اللہ اکبر او کصیب من السماء رمبے تو جی مطابق دا او چکم دے نو دال پار دا سش اختیار شا ستاخو خاچ دا منافقانو توزیف مسلو ام سرکے او کستاخو خینو او کسیبین سروکا لکل اختیار زمان تاقید استادانو دا چی دا اول پار دا تنویعو دے بس اول پار دا تنویع دے اول مسلو ام کی مثال دا کفارو شا نو دلتا او کسیبین کی مثال دا منافقینو بیانیگی اول تنویع دے او پگنو مانو سر رازی خا اول پار دا اختیار رازی لکه علماء لکی او دا تحقیق زاد المسیر کرده لکه تاتی او سرهوی چه جالس الفقهاء او النحویین لکه تاک پل زوی تا رور تا کشت نصیت کن آغازی پل ناسی فضل نتواقی چل اے لکه اسی مکینا اسی مگرزا جالس الفقهاء او النحویین پوشکن اختیار علکه کینا فقهاء سرکینا یا نحویین سرکینا و دی خلق سرکینا اسی مکینا استا اختیار دے کہ فقہا دی خوخی اغی سرکینا کہ نحویان دی خوخی اغی سرکینا خوف ظلم گرزا تیجو گنا دا لکل اختیار شا اور کل کل دا اوپ معنی دا بل قرآن استعمالی لترقی لیکن سورت بقرہ آیت نمبر 74 بورا سلور اویان ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة او اشد قسوة دا او اشد قسوة او شك ندقوائي بل اشد قسوة او كل دا او دا قرآن پر استلاكي تفصيل دي پارا لکه دغه سپارا آیت نمبر دی 135 دی الله وقالوا ويدي كونوا يهودا او نصارى تفصيل دي شيطا سو يهوديان او نصارى او نصارى تفصيل دي شئ تاسو یهودیان او نصارا شئ نو تحت دو هدایت پا ممائن آدر امرے لپانے شئ تاسو یهودیان او نصارا نو هدایت پا ممائن ست آراف مگورا او تفصیل لپانا آیت چار نمبر دیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ او شک دفار نہ دیں او نہ بل دفار دیں سما راغ دیتا عذاب زمگا بیاتن دشپی وهم قائلون او دیودو پر وقت دا قیلو لیدو دوی تفصیل شا کل دا او پر معنی دا حرف واو رازی لکه سورت نور دا آیت تی یوش پیتا لا گورا لیسا الاما حرجن والال آرج حرجن گورا انتا کلو من بیوتکم او بیوت آباہکم او بیوت او پمانا دا یا یا ندے دا پمان دے واو دے تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم الالایا کہ خپل دکور اخری کہ دپلا دکور اخری کہ دمور دکور اخری خرس و ایزان مروا و جو کہنا و جنگ جگر مکن او کل دا او چکم دیکن دا لپار دا تنویع و رازی لکا کم دیکن چمک درس شروع کر دے او کسیب من السما و جو کہنا تنویع دی پارشا الکا اغه نو ذکر شوا دا نو اسانی ذکر کیږي یو قول علما ذکر کوي چې دا اوله پادشکم راځي خو په دې باندې بیا علما استراز دي چې د خدای په کلام کې شک څنګه راځي نو بیا دا غي جواب زاد المسیر کوي چې الله په کلام کې شک نشته من حيث انه کلام الله او دا شک من قبیل السامع دي فاتا ویلات من قبیل السامع کستا په دې کې شک نه دا وګوره کستا پا کی شکل دا اما من اللہ تعالی نلائی جزو نسبت شکی لے ہیں اللہ طرف شک نشتہ رہے کیونکہ اول پا دے شک وی نگا پا اعتبار دا چاہ سرا فاہم مخاطب یا پا اعتبار دا سامی سرا لا من حسن و کلام اللہ یا لا من اللہ تعالی نو او کسیبی من السما دا اس رنبے آیت چرے دیکھیں مثال ذکر کئی دا منافقین اعتقادی او کسیبن نمخ کی زوی مقدر دے نمانہ بسنگی مثال دا منافقینو پا انکار کی دا قرآن نا او مثال دا قرآن پا نزول کی لد بر اسمان نا مثال دا منافقینو پا انکار کی دا قرآن نا او مثال دا قرآن پا نازل دو کی دا اسمان نا دا برانا گا نا او کزوی سیبن یا دوی پشان دغا باران دی من سمای چه دبر نرازی یا دوی مثال پشان دغا سلی باران دی چه دبر نرازی زوی سیبین خواندان دا باران دی داسی باران من سمای چه دبر نرازی از گور سیب یو مطر دی نفس باران توی یو سیب دی ملی سیبا اپر لپسی باران توی یو وابل دی چگ غط باران توی غٹ بارانی کن غٹ غٹ آئے توابل وی آئیو چکم دے نفس مطر دے مطر عام باران توی آگر جمی چا رو وری گی دو تری سلو رو دے کہنا یو سیب دے موسیل دار بارش چپ شبو شبو وری گی او من السماج ذکر کر دے دار سکنوی چی اسمان نا باران وری گی اسمان نا باران نا وری گی اسمان نا باران نا وری گی باران وریږي د ورځونه او دا ورځي الله په خپل قدرت کامله په دې جو کې په دې فضا کې پیدا کړي خلاف آل کلام مناطقه فلسفه فلسفوي چې دا بخارات جمع کیږي سمندر نه دندرا پاسي پاسي نه د وبونه ډکی چې اسمان ډک شي په سسې دو شروع شي داسې کپته خازن دې ځکه په غیرت کړی چې دا خو بیا د الله قدرت نشه کنه او په دریاب باندې دن سوا شنو اذن چې برلانو دن کې خوبوینه بس څه در شروع شو وکاله تاسو عجیب دریاب د کله په دې باندې دن ویه کله ډوینه کله خو بس اړو دن اخلاصي کینا او کله کله په کلونو باندې دن نی او چې بیا دا دریاب سعودي ته بالکل نږدې دی جدي سره لګېدل دریاب نو البته خو په کلونو باران نکی زما خیال په دریاب بدون نی نو البته ګټ دی دې لپاره خازن خسته خبره کړل هغه وی چې د باران ورېدل د ورځو نه دی او دا ورځي الله کریم په خپل قدرت پیدا کړي بس دا خی خبرې دي. اوس سوال دا چې باران خود ورځو نه وریږي او دلته اقوان زنا من الموصرات من سجاجا سورت نبا وګوره کنه سوال سماتو گرا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من الموصرات امن گورو دنا چورون کنا مان وبسجاجا تویدن کی وب خدابر نو وریگی د سنوی د وریا سنا ادل تراگی چ من السما اید اسمان نا نا نا من السما الى طرف د اسمان نا دز کمانو لا طرف د اسمان الله اسمان طرف نو وریگی خبر اخلاص شوغا او دلته ولدی تسما ولی وی قرطبی وی زکه چې عرب هر برسیز تا سما وی هر برسیز تا کل ما اظلکا تیشو کنا فو سما کل ما علاکا و اظلکا فو سما هر شیع چه پتا بانی پورتی او پتای سور کریم نغستا سما دی نو او کسیب من السما بیا علماء ذکر کوي چر کله سیب باران شه نو باران خرچا ته پته دا چې دا د برنه وریږي نو بیا من سمای ول ذکر کړی دی سیب خو باران دا باران څنګه نو وریږي باران چاته نازي د برنه چې باران د برنه شه نو سیبین نه پته سما ذکر کول څه فایده شو ورته نقطه للقار لا فار وځي کنه دلته کې نقطه یو حکمت ته پار دا څه دی اسمای معرف راوړی دی اشاره ده چې دا اسمان دا باران د یو پشکالی نه دی دا پشکالی باران نه دی چې یو ځکه وریږي بل ځکه نه وریږي بلکې دا یو داسې باران دی چې محیط په تمام جهات سي سماوي او باندې هر جهت نه وریږي ټول اسمان ته سمره دی کنه د ټول اسمان نه باران وریږي ولی باران سماوي دی په خپل فایده کې تمام مخلوق راغستی دي نو قران یې من السما برنا اے قران د اسمان د هر جهت ناراضي نه نه باران خود تمام جهات ناراضي معرفه ده لپاره دی فادی د عامو د قران فیدم لپاره دی فادی د عامو ده د یو قصد نه قصد لپاره نه ده چاره په دې لپاره ده اجم دې لپاره نه ده اجم دې لپاره ده عرب دې لپاره نه ده نه د قران فایده عام ته اشاره ده عمومیت سما عمومیت جهت ته اشاره ده هر جهت نو وریږي عمومیت فیدی د قران ته اشاره شوه چر چا ته فیدا ده بارا کې در لطافت تبش خلاف نس از باغ لال رو یدا شور بو مخس باران قران خدا باران په شان لده کنه باران خو پر چا وریږي خو ادم را خبر ادا سربز مکا ګلونا زرغنی خورنا ک خریری خریدی زورنه قرآن خو پر چا وریگی او انابت والا قرآن از دکی او غیر انابت والا چی قاسی قلوب چی او قرآن پریگی دی زمین شور سنبل بر نیارد درو تهم احمل زائی مگردا نتی دگن وصفن خو پیغمبر نور اطلاق خو پیغمبر مانی نور من حیث الوصف کی اما من حیث الذات ذاتی نور نده وصف نور نده شیخ قرآن دی اللہ غریق رحمت کی آئی باوین جا نمبرات دی صورت شورا کیوئے ولیکن جالنا ہو نور انہ دیوی من نشا سات بشر دے و کلام نور دے سبحان اللہ خیستا خبری دی ہے نا آئی نشا آخی من نور من باز کم انشاء عزب پر مسائلو باز کم جو عمر کو تا پتا دا نیو تم پتا لے خو یارز کوشش کم چا مخ کے مندی ہو مک ہے نا خو باز انہوں خری سارے دا اصل کے دا مخیر شاہ سورت بقرہ چویر بیاد الفاظ مقرر برازی بیام انشاء وقت کم ہے فی ظلماتم او کصیب من السما فی ظلمات تیپ دے باران کے تیرے ورادن گڑگڑ وبرقن پڑک پڑک اسمان کی گڑگڑ می کنا اسمان کے بریخنا پڑک پڑک می یا جنو سان فی ازانم نو ایک دی دوی گوتی اخپلے پخپلو غگونو کے من السوائقی لوجی دے سخت من السوائقی دے سخت آوازنونا حضر الموت گوتی اک دی لوجی دے یری دے مرگا واللہ محیطم بالکافرین دا گر حضر مفول لہو دے یجالون دے مرد دے من السوائقی سے لگے اب یا کوئی گینا دے حضر مفول لہو دے یجالون دے یجالون اصابعن فی آزانیم دی اگدی اقبل گوتی پغوگنو کی من السوائقی دا سخت آوازنونا ولی گوتی اگدی حضر الموت لوجی دا یری دا مرگا واللہ محیطن بالکافرین اللہ احاطہ کا انکر پا کفارو باندی لازی مانو شا اوز حضرت پوی چی باران وریگی نو پائے کی تیاری مشتے پائے کی پرک پرک مشتے پائے کی گڑگو مشتے تیارو دا اس تا دشپی روانی باران دربانی شروع شد تیارو دیر سخت دا گراری هم کی گی خپرق پکی بریخنا هم شده عقل من سری کاسی چه کل پا تیاری کی پرق راشی کل چه پا تیاری کی اسمان ابری خیگی دی اقبل منظر مقصود معلوم کی دی زناغ و جماعت ورا پوری پرق شد او دی گوری کندشتی او نمخشتی نشتی دا میز فضا صاف دا نو دے دی بیا چی سوکی تیارشو نو بیا دی پی روان چی پتو کلوانے دیل پار چی پاگا برد کی خودی لی دی دی کنا چی دا لار دی دن فلان کی زی پوری صفا دا او مخ کسی حالات محلکا نشتے نو دے بزان منزل تو رسے قام اکل بی اقوف پر لی در جی کا حضرت بوئے اگر سوی چی گر گر شو وگونو تیاری کی روانی روانی دیشی دینشی روانی دی فزیبانی والا عرضی بدبخت اس قرآن پاک ظلمات شتلے اور قرآن کریم کی راد مشتلے اور قرآن کریم کی برق مشتلے اس در ظلمات خطا سے توجیات مویل اڑولی کی نہیں شدائد اس دیدے کی در ظلمات نمراد تکالیف شرعیہ دی اور دا سراج المنیر لکل دی زاد المسیر لکل دی تفسیر کبیر لکل دی تشوا نور حضرات تم لکھ لی ظلمات دا تعبید تکالیف شرعیہ نہ دے ایمان رائے تو خدے پلا رکھے جہاد اکے مال خرچ کے ہجرت اکے دا ٹول گران دی مال خرچ کو ڈیر گران دی ہجرت کا ڈیر گران دی جہاد کول دشمن تب مقابلے کو دیر دل ڈیر گران دی نپدی کے تکالیف دی ورادن اور رات ستوئی گڑ گڑتا علماء لکی چی دی راد نا مراد الوعید علا ترک الاوامر ذکر دا سزاگانو دے پا قرآن پاک کی چی پا منکرینو باندی پا سب دا ترک اوامر دی برقن بریخنا پرق ذکر دا اغا وعد او دا بشارت تی چگا پا منون کو دا مسئلے بانی دی یا برق نا مراد براہین او دلائل دی پا مسئلے بانی او دا دغب دا قرآن دے دیکھ شوان سخت مسئل ذکر کی بیا یری ہم بیا زیر ہم ورکی لیکن دا غفان دا سوال ہوتا یا ایو الناسو بدو ربکم دا مسئل سخت دا بیا کور چیلنگ دے انکن نفت ودو شوادا من دو اللہ انکن صادقین سخت دا فا ان لم تفلو ولن تفلو فتقو النار دا سیش دا رات شا بیا یو بشل زنا منونو دا برخشا ظلمات نا تکالیف شرعیہ جہاد ہجرت مسئلہ بیانول ٹھیک شوا اور رادن نمراد الوعید علی التارک ذکر دا تخویفات و دا زجرنو چه سوک پریگی دی مسئلہ شرعی وبرقن براہین و حجت وبرقن بریخنا وبرقن بشارتنا بارقن بشارتنا ٹھیک ہوگا نا نو بشارت سمجھتے کہ لیکن جہاد دیو کوئی شہید بشی نو جنت ملائے گی تیشوہ جہاد کی شہید نشن غازی شو دیلو عجر ملائے گی مال دی خلق دمر لوئی صحابو نے قرآن پاک ذکر کے اس یجالون آسابیان منافق کردو دی منڈی گت اخبلی فی آزانیم پا اخبل غگنو کی دیتا اغا مجاز مرسل وی چتاز کتابنو کوایا لکا گتا گتی خونیگ دی دا گتی سرگ دی تولا گتا پا گوی که نرازی دا گتی سر رازی مجاز مرسل دی یا جالون آسابی هم ادائی بطور مبالغا ہوئی سمانا کچر دا گتا پا دی گوی که تولت لینو دی و تولا گتا مندلی و دا تی بدبخت زامن دی دا قرآن دشمنان دی یا جالون دیگ دی اصاب هم اے باز اصابی هم بازی صدق گتو چرا سر دا گتی انامل دی پا اصابی مبالغتا نزکر کر کتلین اطول ویدا سے کرے وان فی آزانی من السوائقی علماء ذکر کئی دا سخت حضمانو کو من السوائقی دا سخت آوازنونا اگر سنے اے آورے دلو دا شرعی تکالیفونا شرعی تکالیف شرعی تکالیفی نہیں سخت مسئلہ چطورت مسئلہ بیانا کی دے زان کن کری زن سے امر گرے من درس کو پینے انا غیبا دا طالبان خو نمبری کن لوخی مزل کمر صفا گوئے نمو بارتے لیکن انستان نمبر دی نچرا بغلو نبا لوخی صفاو نبا کمر صفاو نمو بیا پا شرک صفا کرا یا انستان نمبر ولی یا رزقو ناوری ما خو نو آوری دی یا نا انو یاورا دی یاو مرگرن رو ونی ورتے سبدا خبر وی صدی وی اتو خو کونی ناوری فی کنزل خوارم کنا یا نا ازل اورما خدا خبر نه اورم چې کمره صفه کوي ولی من السواه کده سخت اوازونه او سخت اواز مناسبه الله الله مدثره مدثره حواله په کوم تفسیره چې ملي کی سخت اوازونه امن سماع القران قران اواز قران اواز او ردر ډیر سخت ډیر ګران الله الله زمنګ دا مخک لوړو بیا دې چا په واسطه سره ما ته پتو لګی دا ما زه په دې کې سره جګړه کوم دا سه خیمه چې ارتوی ما انا حالکه ما له ستک الحمدلله په لوړ کې مسله بیان کړم کبار حال اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے او من السوائق اے من سماع القرآن قرآن اوریدل دا ډیر ګران کار دی ته غاړه خزر د دې حکم منل توبه توبه دا ډیر مشکل ده ست مدثر پورا کړه آیت یو کم 500 وګورې فما لهم عن التذكرة مورزين پس دی خلق لران التذكرة چې نصیحت نامه نه چې قران کریم دی کی شو کنه مورزين اعراض کوونکی دی کأنهم گویا کې دوی چې خمر مستنفرا خرنا تریدن کی دی فرت من قسورا چې یریږي تختی من قسورا اواز تیرانداز نه اواز د منظر نه اس قرآن پاک اللہ کتاب دے مبلغی منظرے دے تخت دن کے تخار دے وجہ کنا نو من السوائق دا سخت و آوازنونا اللہ اے من سماع القرآن ووعده ووحیده حضر الموت مفلو دے یجلونا حضر الموت ولیگ دی دوی دا گتی لوجہ دا یری دا مرگنا وی دیل پارا چمڑا نشو دل تا مرگ چتن راغی دا قرآن دے دا ایمان راورل دوی تا دا دا سخ کار دل لکا چھ مرگ دے توحید مسلح منل دوی تا دا سلگ دل لکا چھ مرگ دے یہ لکا نا لکا سخ درستت للم لکا مرگ دے یہ تسوک لازم کی گا نا تسوک نزی کن ویدہ سخت خبری کی نحضر الموت اے خاص ابن کسی مخافتا میل القلب الیه لوجد یرد مال کے دو دزن قرآن تا او قرآن تا وگی خل ایمان توحید راول دی تدا سے بد لگی دل لکا چه مرگوی قرآن تا را بلل او قرآن تا را قل منافق دی پار داز لکا خرچ فرق تا خیده دی نخیده یا ورطا مخین لی جای پڑی راکی بلورتا روسونا ادی والاڑی پخ بل زیبانی ہاں چی بیوا سشن روغن بیارت توب کی دیم توبه قران قران مشکل کتاب دی وای اره زو غاریک دی حاضر الموت تیسو کنا مخافت میل القلب الیه والله محیط بالکافرین سبحان الله یا تفسیر خازن اور ابن کثیر حاضر الموت نیک دی دوی وقت قرآن تا مسئلی دا توحید تاو جہاد تا حضر الموت لوجی دا یاری دا مرگنا کیوی جہاد تا لارم نسوک بمی مڑکی کی مسئلہ بیانک نسوک بمی مڑکی مسئلہ نہ بیانے آسان کار دی مسئلہ بیانو سکران آسان او ان الامر بالمعروف والنحی عن المنکر لا یقرب اجلا ولا یبعد رزقا یاد درته او بیا د ان شاء الله سورت آل عمران کې راوړم دا کتاب فردوس الاخبار د دیلمی کتاب دی او شیخ ووی ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب اجلا ولا يبعد رزقا امر بالمعروف و نهي عن المنكر چې دا نه د سړي رزق ختمې نه اجل مخکې کوي او کې کې دې شنو دا بني ادم عجز به وسه پورې خاور خورلې وو پوشګان راستا مخکې چناس دي په دې باندې ری حملې شي دي شپږ شپږ ماشينان والا عمر أغلي دي اپ یو تماچې مدافع شي نه مې صدته نورستان طالبانو دې نارانو آی به سوکانم کولې نه او حمله او په خپل شپږ ماشينان والا لید شپږ ماشينان زما په دې کور خاطر علک ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب اجرا ولا يبعد رزقا او کچر داسې وې اوس پر بخاو خورلو اوس پر بخاو متاله ها چې کوم وخت راغنه بیا تل اخري مسله وشه منافق بوزدل د سوره محمد روانه بیس نمبر آتو ګرا حاضر الموت لپاره ويقول الذين امنوا لولا نزل سوره فاذا انزل سوره كلش بنازل كرش يو سوره داسي سوره محكمه كلك مضمون والا وذكر فيها القتال چپکه به ذکر شو حکم د قتال نرايت الذين غور تار كسان في قلوب مرض چزونو کې مرض د نفاق دي الک جهاد دي ينظرون اليك غور تا تر يره د بوز دلینا نظر المغشي عليه من الموت پشان د نظر د هغه چا چې بيو شراغلي پاغي باندې مرګ فهولا لهم تبايد دوی لرا ودګه بوزل دي کنه حاضر الموت الک جهاد لزو جهاد دیشو سوره احزاب وګورا الله نو لسم نمبر آتو گره جی گره جی اشیحتن علیکم فیضا جال خوفو کر چراش یرا رأیتم گوری بطا دی منافقین لرا ینظرون الیکا چدوی بگوری تاتا تدورو آیونهم چی اوری را اوری استرگی دودوی کلذی پشاند اوری دو دسترگو داغا چا یخشا علیه من الموت چی بیوشی راغلی پغیبانی دا مرگا تیشوا حضر الموت لوجی دیاری دا مرگا والله محیطم بالکافرین سویت توبم راوانو کنا چی دادی در پو خلقو آیش پاک پانزو سو گران وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ لیکن دا منافقین چی دی قوم یفرقون یا قوم دے چی یریگی لو یجدون ملجا کچر بی موزید پنا او مغارات یا غارونا او مدخلن یا سمستی لولو الیهی خام خب واوری اغیتا و داس حال کی چی یجمحون چی پندی بسر لرا چی تا حضرت پونش یجمعون چمند بوی منډ منډو کې فرق دی تیز منډه کما دا چې دمر اوچت گا مخلی چې دا پوند دی بیا سل راځي پونش کنا یفرقون یارا والله محیط بالکافرین محیط احاطہ علم کامل توی مفسر معنی کوي المحیط اے علم کامل قدرت کامل اللہ کامل قدرت والا دے کامل علم والا دے محیط گیرا اچون کے دے دا کافرنا من حیث العلم والقدرت اتصال بی تکیف بی قیاس حست رب الناس را با جان ناس بلتو جی حکم نمانی مرگ نہ یریگی واللہ محیط بالکافرین اللہ تبا کہ ان کے دا کافر دے او احا تب ماندہ ہلاکت مرازی چی صورت کاف کے اوگورا آیت نمبر یو کم دیرشم الله گورجی وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها چرا چاپیر بشید دوینا سرادقها اگر دیوار ندور احاطا تا چاپیر کیدل ای بیاو گورا دغا سورت کاف دو سلیتن نمبر آیت او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا و احیط بثمره را گیر کرش عذاب میود دی باندی نو میوی باغ تبا تبوش واللہ محیطم بالکافرین مثلا شخا یکاد البرق مثال دا اعمال منافقانا یکاد البرق قریب دا چی دا برق اللہ اس دا برق منگ مانا کرو بشارتو نا کنا برق منگ مانا کرو دلائل نو یکاد البرقو قریب دا چی دا برق بریخنا دا بریخنا دا دلائل دا قرآن یختف ابصارم حیران کی اس طرح کی دا منافقانو الحق ما تخیل یختف ابصارم چی حیران کی آس طرح کی دا منافقانو وی عجیب دلائل بیانی وی عجیب دلائل بیانی اس مبتدین وی چې دا پین پیران دی پا قرآن پیج پا قرآن پیج یو نجیم فلکی یو عالمو آئین چاہتا پوسو که اگم دا سکو ناجور میفلو نوی دا پنج پیر مولاوی سنگا دی اگم بیادا بی دا غی الفاظ نقل کوما دیدی پا بارک استاثر آئی دا وی توبہ و باسا توبہ و باسا تا دا غی الفاظ بیدی وی توبہ و باسا توبہ و باسا وی دیر زیادت حافظ لری دیر زیادت وی چکل اسا مناظره یا مباحثی نو که ده چار راوی روایت خبرشی یا دیو مصنف ده کتاب خبرشی وی داس منو عن بیانی چه تبوی چه وصر اجڑ سرو لے دے والفرض ما شهدت بلا داو او چکل مسئلہ بیانی نو قرآن ده بسم اللہ نوالی تر و ناسی نا پوری دا طول پا نظر کی خبر ده قرآن خلاف نکی بیام چا تخیم چه دا سوکو خا خبائی میں فلک زم ناس دا وارحال نو یکاد البرقو قریب دا چی بریخنا دلائل قوت حجت دلائل و براہین حیران کس ترگی دو دوی واجب دلیل بیان واجب خبر دا یکاد البرق غلب د اسلام یکاد البرق غلب د اسلام تیشو کنا یختف ابصارهم قریب دا سوکی حیران کی سترگی دی زکا خطفی اچک لینا خطفی یو شیپ زر تختول سرا حضرت مانو کل حط اچک لینا سا یو شیپ زر اچا تول من خطف تیری فرخہو لکه چرګی سره بچیوی او تپس راشی او بچی په پنجو کې اوچت کین وی خطفت تیرو سمانا تونگا اوهلچا تونگا اوهلچا مارغا سورت صافات روانو کنا گور مری سیبانو آیت نمبر دس دخورم ولو مذاب مواسب الا من خطف الخطفتا مگر آغا سو چه غوطاو کی یو غوطا تختولو کی یو تختول غوطاو کی غوطا فات بو شابن ساکم نور پسیشی لمبا رنا کون کی یا صورت عنکبوتو گورا آیت نمبر 67 وش پیتا گورا جی اولم یرو انا جلنا حرمن آمنا ویتخطف الناس من حولهم او تختول کے دے بشل خلق چار چاپیر دوینا سورۃ قصص گورا آیت نمبر 57 وقالوا ان نتبع الهدى ما كان تخط من ارضنا كما تاس مسله توحيد منو نوب تخط الى شمنګه د خپل زمکینا يختفوا خطفنا فمعنى تخطوا سردي يختفوا ابصارهم سمعنا حيران بكستر گد دوی لرا اگر عقل فکر به ختم شي انگوش بدد دان بشي يكاد البرق سي غلبه اسلام فتوحات اسلاميه زکر دا قرآن قانون دے چه انما العسر یسرا سختے پس سامتیا رازی کلما اضاء لهم مشو فیه و اذا اظلم علیهم قامو گرے دا کلما اضاء لهم ترکیب نخیم غصر دا معنی اصلاح دے پار خبر اکوما یو توجی خدا دا بغیر دا چانا دا مبرد را آوی چه دا کل منصوب بنا بر ظرفیت دے او دا ما مصدریه دی او دلتا که از زمانو مقدر دی کل منصوب بنا بر ظرفیت ما مصدریه از زمانو مقدر معنی بداشی چه کل ما ظالم یعنی کل زمان اضاعت لهم هر زمان هر وقت هر زمانا چه رناشی لفارد دوی کل منصوب بنا بر ظرفیت شو ما مصدری شو ٹیک شو اور از زمانو مقدر دے یادا چه کل منصوب بنا بر ظرفیت کے ما نکر موصوفہ کا الوقت مقدر کا نو کل وقت اضاء لهم فیه کل زمان اضاء لهم یا کل وقت اضاءت لهم فیه ہر زمانہ چرناشی دوی دی پارا ہر وقت چی دوی دی پارا پکی رناشی ٹھیک شو دیو توجی شو لیکن مبارد خبر آسان دا اغوی چی دا ازا دا فعل متعدی دے چی متعدی شا نو فائل البرقو دے او هم مفول اول شا او مفول ثانی مقدر کا چاہت طریقہ دے او دا آسان ترجمہ بشی یعنی کلما ازا لهم مانا بسی کلما ازا البرق لهم الطریقہ بس کلما ازا البرق لهم الطریقہ هر کله چرنا کی دا برق دی خلق و تلارا اخکار کی دا برق دی خلق و تلارا نمشو فیه نزی پکی اوگا پوگا سنگ پسنگ و ایزا اسلم علیهم او کله چی تیارشی پا دیوان دی نو قامو سراج لکی قامو متحیرینا نو درگی حیران پریشانا چس بسکو اس مسئلہ وان کوش ہوئے اللہ سبحان اللہ اس قرآن دیجے کی اختصار کرے دے او تفسیر ابن کثیر دے حل کرے دے اول تو جی یاد رکھا کلما ازاء لهم ہر کل چی رنا شی دوی دی پارا ہر کل چی دا برق رنا کی دوی تلارا اخی دوی تلارا نمشوفی دوی پکیزی سمانا ایمان اظہار دوی اکی نوکہ پس اظہار دی ایمان نا فوائد ملاوی گی نو ایمان ایمان کئی اذا اسلم او کله چې اظهار د ایمان نه پستا دوی ته فایده ملاوه نشي نو قامو دوی په ځای ودریږي چې موږ پکې نیو او ابن کثیر تائید لیکل سورۃ حج اگر لکی کل ما اصابا لأهل الاسلام عزتن اہل اسلام تا عزت ملاوشی دیوئی مشو او کی کلس تکلیفی نبی اقام سورت حج و گورا آیت نمبر 11 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ كُرْسِي وَتَصْفِيدَا اطمان نبی نو مطمئن شي پدې یعنی اظهار کې وا وا مذهب وا وا دین وا وا عقیده وَإِنَّ أَصَابَهُ فِتْنَة کې تکلیف ورسي انقلب على وجهي اپو تشي په خپل مخ باندې چې وي آمنا بالله آمنا آمنا غنیمت راي ها ګوره دې کې واچو زما برخه دې کې واچو زما برخه کنه او چې کله مسلمانان ته تکلیف وي نو بیا یا دې ته پکې تکلیف جنگ له جهاد کوي نه یا موږ سره مشوره نه وخت دی لکه ابن سلول په احد کې موږ سره مشوره نه وخت دی به لو کانه نه ما ماتو ما کوتي ها تی شو پیدا شو بلا معنا کله ما ضاء لهم مشو فيه هر کله چې فائدې لپاره د دوی نزیب دی کې بیا خو مانی کہ قرآن دا سی مسئلہ بیانی چی دو زیپا کی فیدئی نمشو فیہی زیپا دیکھے ویزا ازلما او کرچی فیصلہ دا قرآن دو زی خلافی نقامو ندیو پشاشی تیشو سورت نور تو گورا او دا پا دی زمانے کے دیر رضا خدا خبرہ سورت نور گورا آیت نمبر 48 وګوره اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې دوی وبلشد الله کتاب ته او د پیغمبر سنت ته يحكم بينهم چې دوی په منځ کې فیصله وکړي اذا فريق من مرزون نو اعراض کوي قامو وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ أَوْ كَذَّبُوا فَدِي حُكْمُ مَنُلُكِ سُفَدَي دُنْيَوِي يَأْتُ إِلَيْهِ مُزِنِينَ نُرَازِي دِي قُرآن تَمُسْرِين مَنڈ وَيُن کی او دے کتر کرا نو اس دا سے مانو کا كُلَّمَا ضَاءَ لَهُم مَّشُوفِي إِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا لِيَكُن بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ سليمان پوچھو کدا پدی زمانے کی دی زبی عزل تا مثال ورکو مسم لکا پا دی زمانه که دا زم خلق چه منگا چه سا کیس راشی کنه سا پتو یا دا پیسو یا نو سا اول مولیسی نتا پوست که مولیسی یرا دی فلان کس را پا دی پتی جا گره دا پتی دی چار سی نو کیا فتو دا سی ورکی چه واقعی پا نفس الامر کیا غد دی سری پا فیده کی وا چه داستار سی شیرت بورتا کو ما مسلمانانی کلمه مویل دا اللہ قرآن سر لگل دی پیغمبر سره لګل دي شریعت ور سره کوم تاسو په لبر اولم او کی چرتانه تاسو کی چې دا پټه یاداشه د چارسي او تو ورته مسله بیان کړه هغه د دې په نفس الامر کې نرسي وزا رسي خو منه شریعت کې اخر د عدالتونو سره جوړي کچره سره جوړي ټول پټیو په خرصو ما یا پیله او لیکنه قامو د غش دا څه ده کنه د دې زمانه خبره شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم مثال ورکو اذا کل ما ظالم مشوفی بیدتی جنازہ شوا جنازی روان دی جنازہ دا مالدار روان پکی سخات مسخات دیرو نمشوفی جنازہ یو مسلمان پا بلبانی حق واجب دی یو دا اعتبار جنازہ دا زید دو جنازی دا و اذا ازلم علیم غریب مرد سخات پکی نیشتی قامو فرد کفایہ دا نگم پر دیکھ رفایا مجلس نا چی یو لان نو تول زی مفارج او چی کلا پاکی فیدا وانو مشوفی ویسی دو حقوق دا مسلمان دیر زیاد کی اللہ پاک شکر دے چی زمان دی کلی نا خدا مصیبت ختم شا اما دیر پا حکمت ختم کرے روشی اما پا دی نوی چی دا بیدت دے توبہ توبہ مالا تیر خد چل رہا تھا ما دا بیدت نوی ما اگی وقش پیتور پو گرائے وزمان پلاسی ما چې یو سړی په لاس د شپې تور په غړی یا سلورانو ته لاس نیوي نہ داد دی لاس دی سخت توہین دے داد توہین دے دی ملانو ذہن میں جوڑا دم نہ چھپی رکھتے مائیں کے داخل خام اخر کی ملے جماعت تے راڑی کو ہم تے راڑی کیا دی منگا سپکی دے خلقو ما کی او کن جدا خبر ٹھیک تھا جے خبر ابان سے میں بدعت تے سڑو دل تے دربار دربار از بل دے کہ مدرس روان ہوں پدے قبرستان وار لار دا زما مقتدیان دیکھ بخ کرو دے کیر اما تے استاد جی راش کیر اخرا اما زما طبیعت خراب دے یہ راش کنا کیر اخرا میرا طبیعت میں خراب دے خیر پزور راشتا درگاہ تے نزدیکم پزور راشتا لکہ دے محبت خبران نچرا لما کنا نمائی دا کیر پا ما خوروائی ظالمانو تو دا سنو چی دا حرام دے ازکت زیارت مقبری ولی اللہ دے قبر سرے پہ دی گنا پاوا مائی دا کیر پا ما خوروائی چی دلتا تا دمرا اور بل کرے چی دے ولی دماغ تا سو خود کور دا خطا دے دماغ او خود کور کنا اس حضور اس دا پا ما خوروائی زر سوک جی سوک سوک جی ولی مائی داو باسی دے مقبری نا آگو جرد حل تو سے چاوے اور دی گنا چل کر آگا ضرورت اللہ روا میں زما کو ٹیپ دے ساکھے میں مسئلہ بیان شروع کر دا مسئلہ لالا اگر وہ خیال تیری منگ سے دیجی بکار کر اگر اس موحد دی اس کا کٹر موحدین دی نا کہ ماں گئے وقت چی داو حرام دی خینزیر دی مرے نے بنیو مرد دارے مانو دا تاسو دیکھ دلتا پاک کرے دی ولی دماغ تاسو خود کور او قبرستان کی اور بلو حرام قطی دی لا شکم ملان تا پوس کئے دا خودم چی دیکھ پاکو الحرام اور بلو الحرام دی کدا کو چانه تاسو کنه ور بل حرام دي قبرستان کې کنه اوس الحمدلله مسله حل شو یا تو الیه مزنین ولسه واخی خبره ده دا دي درسوي خبره سقات به سره ناستو لازم ده ذکر کته وکړه ایو نه چای به سواګ دې ورو غو چې واسه کنه دا څو چاته سترګو سره نه غسل کو چاته سترګو به جیب ته راځي شیخ مرحوم به توحید بیان او سنت بیان وای تاسو له خلخ خخ توفی راوړي باقی خبره مال چې څوک توفی نه راوړي کراوړي عمده شی راوړي عمده شی د سونو نی بیا غذر کو نه اجزان ده نه نه بیا تکي باندې ده تکا تاسو خیال ځان خو او چات کئ علم دی او چات دی امام بخاری نو ویلی چې عالم بد چا قدم لنه زی دا علم قدم لبا خلق رازی الله اکبر علم دا خلق و پخپو مغور زوائی علم دیر لچت مقام دی حسیت علم یاد دی درم توجی یارا کم خورت اللہ رب یکاد البرق یختف ابصارم کل ما اضاء لهم مشافی مانا هر کلچ رناشی آل اسلام باندی اے فتوحات مسلمانانوی مشافی مسلمان سره سنگ پسنگ وی وایزا ازلما کله چې خدا نخواس مسلمان باندې تکلیف راشي اے شکست حالی چرتوی قامو نو پشاشی اوس سورۃ النساء وګورئ سورۃ الله اللہ اکبر خجی الذین یتربصون بکم منافقین آخل دی چنتظار کی پر حوادث استاس باندے فإن کان لکم فتح من اللہ او کچروی لپار استاس فتح من اللہ غلبت اللہ طرف نبرے قالو ندوی علم نکم ماکم اسیوی تسات نالیاں علم نکم ماکم ولی منتاثر نو کلمہ نویلہ جماعت کے سب کے دسو نو با تاسو زنو ما مال غنیمت کی سمرا کہ علم نکم ماکم ایو استاسو مرگری نو و ان کان للکان نصیب او چه کافران دی پاس چرت برخوی قالو دوی علم نستخویذ علیکم و نمناکم من المؤمنین آیت نیل دخل 141 سورة نساء 141 یوصل یوصل اختم فإن کان لکن فتح من اللہ او که چرویل پاس تاسو غلبه د الله طرف نه قالو دوی علم نکم معکم اے مسلمانانو من خمس تاسو مرګری سخرا کې کنا وین کان لکا نصیب که کافر دی پاری نو کافر دی علم نستخویز علیکم آیا غلبه با نوه کری منگ پا تاسو باندی که چره مسلمانان حسر راغ لیوی ونم نا حکم للمومین آیا منگ تاسو نیم آیا نیدی منه کری منگ مؤمنان دا تاسو نا این دا مؤمنانو حملہ منگ دا تاو نا دا منه کری صدی خیال دی که منگ واسر تلیوی تا با برای موتیو قوم زک لا نړو چې تپک تپک لکشي را کزم غو وظیفه کام پوشو الله ابن کثیر ګور یا دا ابن کثیر خبرې کړې یکاد البرق یخسف صانو کلما ظالم مشوفي واذا اسلم عليهم قاموا الله یا سلامته جي کلما ظالم مشوفي کله چې فدد دیوي دروان وی واذا اسلم کله چې خبره په دی باندې بوچی یعنی په دی تاوان وی چه دوی تاوانی بیا قامو ادریگی لکه منافق پخپلا با پیغمبر تی راکا پیسی راکا پیسی او چه کلا باوی چه جیغات که مال خرج کئی بیا با امون سخصی دی چه من خرج کو مشو فی چه زفیدی کاری نو مخی مخی دی او که پدی بوجی بیا لکه زمان دی مثال رکم لکه زمان دی جماعتون مثال دی چ جماعت کې د حق مسلې نو هر څړی ویل زموږ جماعت نه دي زموږ جماعت نه دي او یو کله جماعت باندې واچ واچ ویل شي چې به زر د روپې بار سره اچي ای موږ د بل جماعت ته بسم کنه په مشکل دي د بوج خبره ته سوغار نه دي ا د فیدی خبره نه ته مخکي مخکي کیږي ولو شاء الله لذاب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير قرآن کریم کی دا لو تمنایم رازی لو مصدریم رازی دل پار جزا مزانی او کل دا لو شرطیوی نو دل مدخول شرط و جزا دواری لو شرطیوی نغج شرط و جزا دوار غواری او چکم زکی دا شرط و جزا دواروی نغج انتفاع دا جزئی نو دل پارم شرط نفی دا شرط دل پارم رازی نفی دا جزا دل پارم رازی پا یو آت که لو گورا هم لو مصدریہ هم لو تمنائیا دا سورۃ بقرہ دیم پارو گورا 103 نمبر آتا گورا ولو انہم آمنو واتقوا دالو شرطیہ دے ولو انما منو کہ دوی ایمان راوڑے ہوئے واتقوا او زان بچ کرے دے شرکنا لمصوبتن دللہ خام قبول ثوابن دے اللہ طرفنا ہن ایمان راوڑو او نہ ثواب ملاو شو لو شرطیو شرط جدا دوار باندې داخل شو او مصو انتفاع شرط جدا دوار ہوا بیا لو کانو یعلمون دا تمنا یہ دے بیا لو مصدریا آیت نمبر 96 میں کیوں گورا وَلَتَجِدَنَّا أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا وزر تمنائی نشتے چھے کاش عمرو کشے لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ یعنی اَنْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا بِمُزَزْ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَ ٹھیک ہے او دا زی که کم زی که مگر وانی ولو شا اللہ نو دام لو شا اللہ که دا لو شرطیہ دی اور مدخول جزا او شرط دوار دی نو لو شا اللہ دا شرط لذاب اللہ دا جزا تیشوا اور مفول دا شا مقدر دی یعنی لو شا اللہ اذهاب سمائهم لو شا مفول مقدر لو شاء الله اذهاب سمائهم کہ اللہ ارادہ کرے وے دو دوی دو قوتنو دو سلب کولو اللہ ذهب بسمهم مخام خب دوی نداستر کی اغسطے وے وابصارهم دا غگونا بتیا اغسطو وابصارهم اوستر کی بتیا اغسطے وے ان اللہ على کل شئن قدیر ٹھیک شو بھئی لو دی مقام کے دا لو شرطیہ دے چ لو شرطیہ شی نو دے دو جملو باندھا شرط او جزا دوڑو باندھے دو جملے واڑے او چ کلا شرط او جزا دوڑو باندھ داخل شی نو کلا انتفاع دوڑو فائدہ ورکے ہم انتفاع شرط ہم انتفاع جزا او دی کے مسئلہ لو شاء اللہ شام فی المقدر کا لو شاء اللہ اذهاب سمائے کہ اللہ خو کرے ارادہ کرے دوی نہ دسترگو او دی قوا اغستو نو لذهب اغستی بو خو نہ ارادہ دا اغستو کرا انہی تی واغستل نہ ارادہ دا اغستو کرا نہ تی واغستل ٹھیک شو سر ولو شاء اللہ کی ارادہ کر اللہ سشی اذهاب اسمائهم اغستو دا قوت سامعہ او دا باصرہ ظاہری لکچ اغستی باطنی دی سراج المنیر داسی لکھی کہ چلے اللہ ارادہ کرے اغستو دی قوائی ظاہریو لکچ اغست دی دوی نا قوائی باطنیا اللہ زہبا بسامیم نخام خب وقل بکرو یعنی اغست با اللہ پاک دوی نا قوت سامیا دوی و ابسارم او قوت باسر دوی ان اللہ خواہ لیکن ولینا ولكن لم يشاء لهك من مراغي لكي لكن الله وانغسل زك دغي کے سے حکمت ندی اللہ پدی بانے پو دے ان اللہ الت لپاد اتمام دما سبقا اس کی اوسری وچ دا گونہ بت سنگ اغسل داستر کی بت سنگ اغستی الک تا دے پار بتا خبر اگر نہیں اللہ تو سے مشکل ندی زک ان اللہ علی کل شیء قدیر ٹھیک ہے ست یاسین روانو چدری پار تنویر وشی سورۃ یاسین اللہ اکبر 66 67 شپش پیت وش پیتو گورا ولو نشاء کچر منگا اگوارو لطمسنا علا آیونہم نوچروان کو منگا سترگی دودی خار راولو پسترگو دودی فستبقو السراط فننا یبسرون ولو نشاو کہ منگ ارادو کو لمسخنا و لامگا پدغ زیب دی مسخ کو بدل بدل بکو فمستطاو مسیح و لاجون ومن نوامرہ ننکس فی الخلق دائی تنویر دیکھا اس کے تو ہے کہ سنگ بسترگی تیاغستی سنگ بے محو کول الکدا اللہ گران دی تک چنو امر ہن نہ کچھ فل خلق چال عمر زیات ور کو نو کمزور کو اڈو کی داغی لک زان نہ چ بوڈا کول شو نو زبینا نرن تو لو مشو چ زان نہ بوڈا کول شو نو اور دن کنا کون کول ہم شو دیکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر دی دے پر بیان دا فرق ثلاثہ خلاصہ زاد المسیح لک لک زم د شیوخ چلا اول پیزو آیتنو کے صفات مؤمنینو چے متقیان سوک دی اول پیزو آیتنو کے دائی حالو بیا دو آیتنو کے حال دا کفارو بیان شا اتم آیت نواخ لنو ترپین لسم پوری دیکھ دا منافقینو پلیتے ذکر کرے اولائک اللذین اشتروا الضلالہ دا دغی نتیجہ ذکر شوا بیا دو مثالنو عند المفسرین دا منافقینو مثالنو اور او کسیبین کے لپاد اختیار ہوا او حرف اختیار ہوا او ان دا شیوخ مثلهم مثال اول لپاد کفارو او کسیبین کی مثال لپاد منافقینو حرف اول التنویع بیا او کسیبین مثال اول عقیدہ دا منافق اور یکاد البرقنا اغب سا عمل دا منافق ان الله على كل شيء قدير ذات كما ما سبق فاخذنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تمهید کې بیان د فرق ثلاثو مؤمنین کفار منافقین یا ایها الناس اعبدوا پس د بیان د فرق ثلاثو نا خطاب عام د لپاره د انسانانو خطاب عام لپاره د مخلوق تفسیر قاسمی لکی چې چونکه مخ کې درې واړه جماعتونه ذکر شلا نو چې خطاب عام شي نو درې واړه جماعتونه مخاطب دي هم مؤمنان هم کفار اور هم منافقین چې یا ایو الناس عبدو اے خلقو دی اللہ عبادتو کہے نو درې واړه جماعتونه مخاطب دي دا دې څوک نه وي چې مؤمنان خوابیدین د الله دی نه ته مخاطبه څنګه صحیح شو تفسیر قاسمی بیا مکمل تفصیل خودلې دي او چې مخاطبین درې واړه ډلې دي په یا ایها الناس سرا خدا خپل خپل مخاطب په اعتبار سرا مراد دا خطاب دی مؤمنین کے مخاطب شی نو مراد تن دوام پہ عبادت تا اللہ دے کہ مخاطبین کفار شی نو مراد تن حدوث بہ عبادت تباری تعالی دے چہ اللہ عبادت شروع کرے اور دا مخلوق مکوائے کہ مخاطبین منافقین شی نو دیاغیتا مقصود دا خطاب اخلاص دے زکه منافقانو عبادت کو او دعوه د ایمان وا خود اخلاص نه وا ناغه منافق مخاطب دی په حکم د اخلاص کافر مخاطب دی په حکم د احداث اور مؤمن مخاطب دی په حکم د دوام یا ایها الناس درې واړه ډلو ته خطاب درست او صحیح دی او په کتابونو کې مولا علی قاری سے بشرح د فقہ اکبر کوم د قصی لیکلی دي یا ایها الناس اے خلقو او عبدوا ربکم خاص کې عبادت ته یو الله اول یا ایها الناس دي ځکه د قران یو طریقہ هغه ځکه چې قران کریم کې مخاطبه د مخلوق چې دا آپ مختلف طریقوں سے راغلی دا یا ایوہ الناس چرتا یا ایوہ الناس یا سرا مخاطبہ دا تنبیہ ہوئی صرف تنبیہ آگاہی چرتا لپار دا مدح ہوئی چرتا لپار دا ذم ہوئی ارد تسمیہ ہوئی چرت لپار د نسبت وی چرت لپار د اضافت وی په دې طریقو سره